سنلی سی اوکی قسم کر کے تریدون تاس غوار ہے صحاب و عرض و دنیا سامان دو دنیا خدا عطاب دے گرے خم منع ندا گنی سخ الفاظ ندی عطاب زورنا ہوتا نوی زورنا سڑے محبوب طور کے چکم محبوبی ناغت و زورنا خلق طور کے خواہ اور چکم محبوب نہیں اگر پسی لوڑ رہا ندا دا اللہ محبوب جماعت تک گرہ سینا نسباتو کہ جسابہ دا سسابہ دا صحابہ پرے دا زان تک گرہ والله يريد الاخره الله تعالى اراده لريستا سره پار اخرت درجات د اخرت الله په طالبان د اخرت پیدا کړی او تاسو طالبان دنه مونته وي ښا مونته وي چې اوس په سره کین چې ته طالب د اخرت په ني ویلټول طالبان د دنیا دي والله الله تعالى عزيز ضرور په دشمنانو په لګري خاوند حکمتونه دي لولا کتابن کو چرنه وي حکم من الله دا الله تبارک و تعالی دا طرف نا سبقا چلن بے لکل شوئے دے پلوئے محفوظ کے اگا حکم داو چا اللہ وی زنی سندہ سکا سان جلا ترو زمان غیتا احکام نیرے گلی یا اگا صحابہ اکرام کم دا دا غوالا بدر والا صحابہ اکرام چتا سو اگا ڈالے استا سو بارک احما وقت حکم گئے مالو ماشے تم قد غفرتو لکم سجکوائے کوئے مالا تماجی کلی دا اور یاد نہ مراد سے شری دی قیدیان کی گڈیر مسلمانان تا سو پتہ نشتا خدا گڈیر مسلمانان کیگی لمسکم نہ خام خار سے دل گو تا تفیما خستم فبارد حق فی دی کی جتا سو غست عذاب نظیم عذاب لے لیکن اللہ تعالی وینا پس سر ستا است جہیزو فقلو قرای تاسو مما غنمتم ده هغه مالونه جتا سو حاصل کړی دی په جنگ کې حلالن طیبا چې دا حلال پاک صاف ستر دی واتقوا الله ويرجى الله تعالى نا بخيانه نقول ان الله بيشك الله غفور رحيم بخون كه مهربان به بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم آخر ركوع سورة الأنفال دا پرون دا مسئلہ بیان شوا چکم قیدیان دا غزوہ بدر پا موقع دا کافران و نراغلیو دا غین فدیه واغسته شوی یو یو تننا سلویر سلویر کوتیه سونا واغسته شوی او دغا کسان رحاشو واپس لارل دا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا حوالہ باندی پرون تاست ماویلیو چی دیکھا لبدر تراتللو زان سر ایسا سونا راغسته وی او سسونا ازا کور کے پریش ہوا دشکے پتنہائے کے اخپلی بی بی تا ہوئے کزوا پس رانلم ندا سونا تبیا دی زامنو کے فلانو فلانو لور کا تقسیم کا بدر پا موقع چکل دے پا قیدیانو کے راغ لو آغا سونا صحابہ کرام ددوین و آغستا قمال غنیمت شا بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوئے چې د فدیې دا قانون خو عام دی په دې کې د چا تخصیص شته دی نه لہذا ته به خپله فدیه ادا کوې او تا سره دوه ریرونه هم قید کې راغلي دي یو نوفل بن حارث دی بل عقیل دی د دوی په ځای باندې به هم فدیه ته ورکوې حضرت عباس صاحب ورته ووایي چې ته دا دومره فدیه زما نه لې سخاسی مزدی صحابو زمان آغست دا وی آخو مال غنیمت دے وی دا دم رفی دے چی تا زمان آوالی زبا غریب شم او بیا بمی خلکو تا مکہ کی لاس نسلی زلیل بشم پیغمبر علیہ السلام وی چی حکم ام دغا دے تا خسے حسد سونے کورم پریخ دا وی تا تا چاد دے وی دا غین خویسو بنو خبر وی ما تخپل رب وی چی دغا سی واقعہ دا دا دم رسونا کور پریش دا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغیش پل فدیام ورکلا در ویرونیم ورکلا دا آیتون رالل چی کم کسان اغی اس پخپل ایمان کی مخلصان وی او دا دینا کم فدیا غستل شوی دا الله تعالی به د دې نه ډیر څه دی له ورکی په دې موقع خو د شریعت حکم هم دغه دی چې دې نه فدیه واغسته شو هغه چې چا اظهار د اسلام کړی دی او چا لا نه دی کړی دی دې څه فکر نه کوي که دی په دې خپل ایمان کې مخلصان وي نو الله تعالی به د دې نه ډیر شی دی له ورکی څومره چې په دې موقع د دې نه واغسته شو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی مانا پا دغا موقع باندی خو فیدیا واغستے شوا بدل واغستے شوا دا غیب عوض کی اللہ تعالیٰ مال شل غلامان راکلل دا غیب نرسو چی کلز مسلمان شم او دا شل وارا غلامان دا تاجران دی زما دی تجارت کئی او هر یو سرا پا زرگونو زرگونو باندی روپے دی پاگی کی تجارت کئی د ټولو نه کمی پیسې چې چا سکه دی شل زر درهما شل زر روپے دا خو هغه کمو پیسو والا غلامان دی په دوی کې دومره مال و دولت الله تعالی مال راکړو چې شل غلامان تجارت کئی او هر یو سرا د شلو زرو نه سیوا سیوا روپے وی دراهیمو خپل اندازو لګوئ چې الله تعالی څومره ډیر شی دوی ته ورکړو او بیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی ما تا اللہ تعالیٰ دے بیت اللہ دا حاجانو دا خدمت یو موقع دارا کرا چی آب زمزم باندے اللہ تعالیٰ دا خادمو لگولم او حجاج و کرامو تا دا زمزم ابوز پخپل اللہ سباندے ورکوم دا وڑو کے خدمت ندے چی سوک دا اللہ پکور کی دا سے خدمتو نکی وی اللہ چی مالا دا موقع را کرا کد دی مکی د دی مالدارانو ټول مال سوک مال راکی چې دا واخلا او دا آب زمزم دا خدمت مال راکا وی والله کدا ور سره بدل کم چې دا څومره لوی عزت الله تعالی اور څومره اکرام زماو کو مال و دولت هم ډیر زیات شه او دغه لوی مقام را تم حاصل شه اور الله تعالی د مغفرت خبره هم کړی دا چې دوی ته به زه مغفرت وکم امید شته د دې خبرې چې الله تعالی ما ته معافی وکړي. اول دغه آیت بیانېږي په دغه قیدیانو کې ډېرو دغلته اسلام راوړو خو بیا هم حکم خو د بدلو د فدیې وو نو دې کسانو ته الله تعالی تسلی ورکړه که تاسو مخلصانې په خپل ایمان کې الله وایي دا هر څه به زه درکم. بعضې کسان په دې کې مسلمانان شوي وو چې کله دوی واپس مکې ته لاړل دی سر دا فکر ہو چی اسے نا دی من سر چالا کیو کی چی دلتے کو اسلام قبول کرے دے واپس لاڑ شی او دی بیا مرتد شی یا دا سر مسلمانان شوی نی دزلنا نبیا پا من تا نقصان نا رسائی دی تا ان تسلی اللہ ورکی چی نا دی نتاسو بے فکر ہو سے اسے تاسر لوزن اکلا کدی دا لوزن مات کی نو د دې نه مخکې هم دوی ډېرې معاهدې ماتې کړې دي. په عالمي میثاک کې د الله تعالی سره دوی دا اقرار کړی و چې ته زموږ ربې ستا نه علاوه بل خدای نشته زموږ او ځان له شریکان نیسلي دي. نو دوی ما سره خیانت کړی دی نو که تاسو سره هم څه خیانت وکړي د دې تاسو څه فکر مه کوئ. او په آخري آیتونو کې د پنځو جماعتونو بیان کیږي او سلور جماعتونا پا دی که دری جماعتونا خو مخلصان مومنان دی دوی سمرا مقام دی داغی بیان کی گی او ورسرا ورسرا منافقانو دی او جماعت هم بیان دی دا کافرانو چی اغی سر اللہ سکی نا پا آخر کی بیاد دا غڑلو بیان دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبیو اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام قل اوایت لمن حق چاہتا فی ایدی کم چی پا قبضہ کی دستاسو پلاسنو کی دستاسو من الاسراد دی قیدیانونا تا کم قیدیان چی تاسو روستی دی ستاسو پا قبضہ و پلاسنو کی دی اس دا غین تاسو دا فدیا اخلے او دی فریاد کئی چی دا دم رڈی ری پیسی زمان نوالے نمونت با ملنگان شو فقیران شو نو دی تو آیا ان یعلم اللہ فی قلوبکم کما علم اللہ تعالی تفضلن استاسو کے خیرن اخلاص دی ایمان تو اس کو تاسو دی ایمان اظہار کرے دے اور اللہ تعالی پا علم کی دائی چی تاسو دی اخبر ایمان کے مخلصان یہ یؤتکم ندرب کی اللہ تعالی تاسو تا خیرن بہترین مال مما دہا غمال لا اخذ منکم چستا سنا غستل شوئے دیں پا دے موقع تاسو مسلمانان شوئے حکم خوم آغا استاسو نفیدیا واغستل شوئے نو کتاسو دے خپل ایمان کی اخلاص مخلصان ہے اللہ بدین دیر در کی اور حضرت عباس خپل حالت بیا نہیں چلتے قرآن شل شلو خی سونا غستل اور دلتا دادی چی یو یو غلام سر سم رسم روپے دی وغت تجارت کئی ویغفر لکم او تاس تبا اللہ تعالی معافی کی پافرت کے داو چا حضرت عباس سے بھی معافی امید دی چلا من معافم کی ادانور خیرا کے واللہ غفورن اللہ بخون کے محربان دے اللہ تعالی بخون کے دے او محربان دے دیرہ محربانی ودر سرو کیا او سغنور کا سان چیز اغی اسلام ظاہر کو مکیت چلاڑو صحابہ وی آسنا چی دی من سر سفرادو کی و ایو ریدو خیانتکا اور کدا کسان ارادو کی دا خیانت کولو تاثر دی دا خیانت ارادو کی یعنی دلتا خو ظاہر ازان مسلمانان کو واپس لاشی مردد شی و ازلو دی بزان زلیل کی دی بزان رسوا کی تاثر نقصان نیچی رسول چی اسلام قبول کرے دے اور بیا دی مردد کی کافران کی کنو زلت و رسوائی دا دوی دا اور نور خفکی گا زکا ما چی فقط خان اللہ من قبلو دی خیانت کرو دا اللہ تعالی سر مخ کے دا دینا یا خدا کا خیانت دی چی عالمی میساک کے دی اقرارو کو رس دا غی اقرار نرس شو اور یا دا مکی والو دا کافران اگا کفر دی دا غد خیانت دی اللہ تعالی وی دی خو مخ کے دا سکڑی دی فا امکن منہم قدرت در کو تاستا اللہ تعالی پا دوی بانے فا امکن قدرت چا در کا اللہ در کا تاستا منہم پنی سلو دا دی رائے استا استا سلاس کے دا سی در چ سنگے اس در کری دی بیا بیم پلاس کی دغسی تڑیلی در کی واللہ علیم اللہ تعالی خاوند علم و خاوند حکمتون دے اللہ تعالی علیم حکیم دے اس داغ جماعتون بیان ان اللذین آمنو پتا کی سرا کسان چیمان روڑے دے و حاجر و حجرت اکڑے دے فتح مکی نمخ کے مخی چکم مسلمانانو او مدینی منوری تے حجرت کڑے و تا سمی دا غٹیم کے حجرت فرزونو وجاهدوا باموالهم بیادی جہاد کرے دے دا اللہ تر رضا پارا پمالن خپلو انفسهم او جانونا لگولی دی مالن خپل او جانن خپل فی سبیل اللہ پہ جہاد کے مالن لگے دلے دے جانن لگے دلے دے ہر قسم قربانے دی ورکڑی دی او اسات مال تے ضرورت ڈیرو صحابہ کرام پہ کی تخپل اخلاص اظہار کرے دے چا سمر روڑی دی چا سمر روڑی دی والذین اور ہا کسان آو چی زی ورکڑے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم او دے مہاجرینو تا دا سوک دی مدینی منورے والے کسان دی ونصرو و مدد کڑے دے دی ہر قسم مدد کورونے والے ورکڑی دی زمکے والے ورکڑی دی باغونے والے ورکڑی دی تردی پوری چاگلوی لیو قربانے ہم انسوارو کڑے وے رکستاس و خوخی دی چاہ دودری بی بیانی وے وی دی کی بام خیر دے دا سے معاملو کو پری بے دو تاسو بپی نکاو تڑے دا دینا غٹ مدد و نصرت نور بکم والذین اور حاغ جماعت دا غدوین فریق دے آوو چے زیور کو صحابہ کرام و مہاجرینو تا ونصرو دوی سر ہر قسم تاونو کو دا اللہ دین دا پارہم او دوی سرم ہر قسم تاونا غیو کو اولائی کا دا کسان چی دا اس کم بیان شل بازوہم اولیاء و بازن بازی دا دین وارسان دا بازو دی اصل مسئلہ دا ابتدا کے چ سکا سان خپلوان مکہ کی پاتشو سم مدینی منورے ترال پلار مدینی تراغے زوی پا مکہ کی پاتے لی زکا ہر پور کے با مسلمانان ہمو کافران با ہمو دیر سخت وقت ہو نطور خو مسلمانان دیو یو کو رنے والا نو کنا نو اس مسئلہ دا وراثت واغا ساتے چی دی کل مدینی منوری تا حجرت کو نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا دی انسارو دا مہاجرین پا میسکے روری قائم اکلا تردی پوری چی دغا وقت حکم امداؤ کا مہاجر مری نو دا انصاری رور چی دی آغا با دا وراثت حق داری و کدیم ری نو آبا حق داری آغا خپل ترتیب ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دایو ترتیب قائم کرو چی کل مکہ فتح شو نو دا خبر بیا ختم شو بیا دا ہر چاک پل وارثان دی او دا ہر چاک پل پل وراثت تی لکا تاسو پینزم و پارک اغا تفصیلا ویلو سلو رمکی چی بای دا زوی الفروز دی دا دی دا حسی دی دا نور آسابات دی مخی دا غی تفصیل بیان شوی دی خدا ابتدائی زمانی اغا حکمو نسو اولائی کا بازو ہم دا کسان چری دا مخی چی دوار جماعتو نا بیان شل بازی تو دی وارسان دا بازو دی ننو رشتہ داران چی کم رشتہ دارانا حجرت ندے کڑے دا غیس نرسی چی اسلام ندے روڑے دیس نرسی دا معاملہ با دی پمیس کیوی واللزین اوز درین فریق بیانے آ کسان چی ایمان روڑے دے ولم یو حاجرو تروس آغی حجرت ندے کڑے پخپل اختیار مکہ کی سار شیوی یو خوا معذور کسان دی معصومان داغه ندی راتلیشی لاری مورتا معلومی دی خو بس یا دا مالونا بسوک پری دی دا کورونا بسوک پری دی دا زیزوالی و ٹبر بسوک پری دی دا سیزونا دا دی دخو کیت شیو نو دا جماعت چی اغی ایمان روڑے دی و حجرت ندے کڑے ما لکم نشتر استاسو بارا من ولایتهم دا میراد دو دینا من شین حس یو شین گو چی اغا استاسو التخفلوانو لینی خو تا سکر آغلی نی دی اغا سات حجرت فرضو او دا علامت ایمان دی و سڑی و دا اخلاص و دی حجرت ندے کڑے نو استاسو دا غی پا میس کے وراثت مسئلہ دا بنی زکا غی دار کفر کی دی تاسو دار اسلام کے حجرت مکڑے دے وراثت مسئلہ بس تاسو دا غی نی دوے ممان والذین حقا کسانا منو چیمان روڑے دے ولم یحاجرو حجرت ندے کڑے خوص عذر وقت دے حجرت نو ما لکم نشتر استاز پارا من ولایتهم من شے دا دوستانی دا غی سر حس شے ایس حق دا غی دا دوستانی استاس وحیس حق آغای سر نشتا گورا غیل تا مکہ کی پاتشو تاسو مدینی تر آلے نو کستاس آغا عرص دی خوستاسو منس کے با دوستانا نوی تعلقات پنی دا حق تا اس دا نشتا آغای سر چی دامی دادے و دامی دادے داٹے کے دا مزن ہو رہت حق تایو حاجرو تر دی پوری چی دی حجرتو کی که حجرتو کو استاس رونا دی استاسو زامن دی استاسو کاکا گان دی عرص عرص دی چی کم علاقہ استاسو منس کے دا خو مخ کی دی حجرت نا کور استاسو دا غی پا منس کے حیث اس ہم دوستانا بنی وی نا بدی او بلن وراثت لیکن اس خبر ادار چې دیخو نا مکی نا ندی را گئی دیخو مسلمان خو حجرت او نکر لیکن وینستان سرو کم کدی ساسو نا مدد ہو گفتا چرا من خو مسلمانان یو راشی دی من سر ظلم کئی من سر مدد ہو کئی فی الدین امداد کا ندین کی غواری فعلیکم النصر لازم دے پتا سبان امداد کو اللہ غیش را امداد زان لما سلا دا دے وراثت زان لما سلا دا چا مطالبہ در نوکڑا چرا من خو خرابی کو من سر مدد ہو کئی مسلمان بلا غصر بیا مدد خام خواہ کئی الا علی قوم مگر تاسو باندې کوي مدد د دوی سره په مقابله د هغه قوم کې بینکم و بینهم میثاق چې تاسو دا غي په منځ کې وعده دا منده تاسو هغه سره خبره کړې ده بلوز مو کړې چې موږ په تاسو باندې نه کوو تاسو به موږ نه کوي طرفین نه وعده دا منده نو اوس که چرته د دې مسلمانانو دې میس کې ګلپ راغلي د دغه معاهدین نو تاسو به بیا نه ځای ځکه دې سره تاسو خپلې وعده کړې وعده به خپل نه ماتوي والله الله تعالی بما فعلوا تعملون چې تاسو یې کوي بصیر لیدونکي دې اعمال کا اللہ تخکاری چکم کے سم اعمال تا سکو ہے سلورم فریق والذین کفروا ہا کسان چکا فران دی بعضهم اولیاء و بعضن بعض دو دی دوستان و وارثان دا چاہ دی دا بعضو دی پل میاس کی بدئی دی او بلن وراثت توڑی چلا غی کم قانون دی رچا دا کافران مسلمان دا کافر نا وراثت نی شوڑے کافر دا مسلمان نا نی شوڑے خوا چکا لدینو نا جدا جدا دی بیا وراثت نی جدی والذین کسان کفروا چ کافران دی بعضهم بعض دی دوی اولیاء و بعض مددگار دی بعض دی کافران خپل میس کی دی یوبل مدد کئ یوبل مدد خامخا کئ اسرائیل مضبوطه افلان مضبوطه افلان مضبوطه الله وئ چې دا کافران دی یوبل مددگار دی و مسلمان پتا سی شوی دی چې ته مسلمان مددگار دی یله دی زایدا چې دی خپل میس کی دا قرآنی فیصله ده پدې دی او سړی دوکه کیږي نه دا ټول کفر یو دی دی دیو بل تعاون او مدد کوي مسلمان ته الله وایي چې کله هغه دیو بل تعاون او مدد کوي نو تاسو له مسلمانانو مدد بیا نه کوئ او مسلمانانو خلاف خلا پرېدا الا تفعلوه کتا سو کو نکړو دا مدد د دې مسلمانانو د دې مسلمانانو مدد تاسو نکړو نو تکون فتنتون پیدا بشي قوت د کافرانو خو چې دلته کې مسلمانانو باندې رالو تاب دا مسلمانان سپرې خو د بیارو مددگار دی پرې خو دو دوی تا نقصان رسید نو تکون فتنتن نو پیدا بش قوت دو کفر یا پا کم زی حملہ اکڑا کبھی نکڑا اور علت چور سر مسلمان مدد انو کنو پدرین زی با حملہ اکی اولی دا اللہ ہوئی الا تفعلوہ کتاسو دو مسلمانانو مدد انکے اے مسلمانانو نو تکون فتنتن پیدا بش قوت دو کفر فیلار دے پدیز مکا بیا برو کفر راجی او زان مخی مخی کئی کنا پدی بنیاد چې مسلمانانه ټول ځان ته یو یو کړی دی یو یو ټکای دا نور ورته په تماشری بیا دې ډبې بل ورته په تماشای الله وایي چې تاسو دا مدد دی یو بل نه کوي نو کافران به در باندې راج کوي د دې په قوت راشي و فساد کبیر او فساد لوی براش مال متنزیل لکی چې غلوی فساد د اسلام کمزورتیا اسلام به کمزور شي او یقینا دغه مسله دا ټول نه څخه بهر موجود ده چې الله دلته سوی بهر وګورې اندک کشي چې مسلمان له مسلمان مدد پرې خېری کافران پر مسلط شوی دی ہم اسلام ضعیف کی گی او ہم قوت دا کفر سیوا کی گی رستا رضا اغم داوی چی بس ما تا پتا ہوئی چیز ما مقابلے سکنی چی کولے دا پداغه څلورم فریق ویا بیا دوم به فریق تفصیل الله کوي والذین هاکسانا منو چی مان روړی دی وهاجرو او هجرت کړی دی وجاهدو جهاد کړی دی فی سبیل الله فلارد الله تعالی کی دا وختي بیان شه او د دې بیا تکرار دی د پاره چې الله د دې کسانو مدح کوي استاینه او صفات کوي والذین هاکسان او چې ټکانه ور کړی دی چاته دی مهاجرین او تا ونصروا امداد کړی دی هر قسم د مهاجرین سره اولائک دا کسان هم المؤمنون حقا پس هم دوی مؤمنان دی رشتینی مؤمنان هم دک دا دو جماعتون چکم بیان لهم مغفرتون دوی دا پار بخنا برزقن کریم اور رزق عزت مند عزت مند وعزت رزق اللہ دی دور کئی اور دارنگی دی دا پار صلح بخنا دا دا خود دا مہاجرین و دا انصار و چاول و خرائی کمی قربانائی کری دی اللہ تعالی دا غیز پین و مدھا کئی اس پینزم جماعت دا پینزم اڈالو شروع والذین کسان آمنو چی ایمان راوړ دی من بعد پس د دوینا دا اول کې مسلمانانو چې کوم ایمان راوړ دی نه رست نور کسان ایمان راوړ دی وهاجروا لیکن هجرت هم کړی دی مدینه منورې ته راغلی دی وجاهدوا معکم او بیا جهاد کړی دی په ملګرتیا تاسو کې تاسو ملګرتیا کې د جهاد د پاره تلیم دی جنگی دیلیم دی فولائک منکم دا کسان تاسو نه دی یعنی تاسو په شان دی یم دی خدا دې چې تاسو ته زیات سیوا پدې ملاو دي چې هغه موخه کې ډېر سخت تکلیف وو چې اول وکم سړی ایمان راوړ هجرت هم ډېر زیات کرانو او چې اول یو شی شروع شي نو ستو بیا اساني خو الله تعالی وي پدې بنیاد باندې چې دې ایمان راوړ هجرت وکړو جهاد وکړو چې څنګه مقام الله تعالی درکړي دې دا چې مقام دی له مور کې واولو الرحامي او خپلوان یو نسب والا خپلوان یو نسب والا خپلوان بازم اولا بازی د دینه حقدار دی به بازم د بازو نه فی کتاب الله په حکم د الله تعالی چې هغه حکم د میراث ده د وراثت مسله کې اوس لکه دغه موقع باندې تاسو ته فتح مکی پور په سلسله دغه چې مکه فتح شو نه بیا د میراث ماغه مسله ده چې مخکې تاسو کوم بیان کړی دا د مواخات او ضرر ولې مسله مزنوته اوس خبره د نسب ده چې کوم کسان نسب کې وبل ته نږدې دي کاغذ ویل فروض دی او کاغذات کې ناغي وساخلی وراثت اور میراث پدیو بلخلی بل سڑے اس نشیا غسدے واولو الارحامی او یو نسب والا خپلوان یو نسب والا چکم خپلوان دی بعض هم بعض دینا اولا حق دار دی بی بعض اند نورونا فی کتاب اللہ پو حکم دا اللہ کم حکم چی اللہ را لے گلے دی پدی قرآن مجید کی دی وراثت چکم حکم دے اس پا غفل و پرزوی الفروض آسابات تورک لیشی ان الله پتا کی سر الله تعالی بكل شيء عليم په هر یو شی باندې عالم دی ته الله تبارک وتعالى په علم کې دی چې کومي طریقې کې احکام را لګلې دي پای کې د مخلوق هم فائدہ نه خپل یا ایها النبی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قل وای ته لمن ها مسلمانان تا هغه قیدیان تا فی ایدیکم چې دی په لاس نو تاسو کې من الله سره قیدیان هغه چې یو رمو خو مسلمانانو موږ نه ماخله یا دومره چې زمون نواخه موږ سر بس پاتې شي ای علم الله فی قلوبکم کما معلوم ی الله تعالی ته فضل نو تاسو کې خیرن اخلاص پر ایمان کې یو ته کوم خیرن مما فی زمین کوم الله تعالی تاسو ته ډیر مما دا معلوم نه او فی زمین کوم چې هغه سلی شي دي تاسو نه ففی دی کې و یغفر لکم الله بدل ته بخنو کې والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی و ای یرید اور کدا کسان اراده کوي خیانت کا دا خیانت کول تاسو سره مان اداره چې دا عهد مات کې مرتدان شي زان بدی ذلیل کی تخفکی گما فقد خان اللہ آنو دی خیانت کرے دا اللہ سر من قبل مخد دینا فا امکن منهم قدرت کی درک تاسل دا کسان اللہ تاسل درک تا یعنی غلبہ تاسل درک قدر واللہ علیم حکیم اللہ تبارک و تعالی خاوند علم و خاوند حکمت انو دے ان اللذین آمنو پتائی سرا کسان چیمان روڑے دے و حاجرو حجرت اکڑے دے و جاہدو فی سب فی اموالیم جہاد کئی پا مالون اخبرو یعنی مالون لگئی وان فزم د جانونو قلو فی سبیل الله بلار د الله کې جهاد د پاره مال تن نفس طول حاضر والذین ارها کسان او چې ځای ور کړی دی د مهاجرین ته ونصروا او امداد کړی دی هر قسم د مهاجرین سره اولائک دا کسان بعض هم بعض د دوی اولیاء او بعض وارثان د بعض دین رشتہ داران د دوی چې لا تر سره غلی نه دی د خپل مس کې یو بل وارثان دی دا غا ابتدایي حکم والذین آمنوا درم جماعت آ کسان چې ایمان راوړی دی ولم یهاجروا تر اوسه هجرت نه کړي مالکم من ولایتهم نشته د ساز د پاره د وراثت د دوی نه من شین اس یو حق ولایت په معنا د وراثت ځکه چې هغه نه دی راغلی نو تاسو دای په مس کې وراثت مسله بنوي ها حتا یهاجروا تردی چدی هجرت کی لیکن وینستان سروکم کدی مدد غوستا سنا په دشمنان خپل باندې فی دین خدا مدد ګره صرف دینیو هم د اسلام او د دین د پاره غیستا سنا مدد غوښتو فعلیکم النصر لازم دی پتا سبانه امداد کول دا غی سره خو الا مگر نه بکوي امداد دا غی علا قومن په مقابله د تاسې قوم بینکم و بینهم میثاقن چې په میستاسو په میز دا غی کې وعده د امن ده والله بما تعملون بصير الله پاغا مالو چې تاسو کوي لیدونکي دي والذین کفروا هکسان چې کافران دي بعضهم اولیاء او بعضن بعض دي هغه مددګاران د بعضو دي هغه خپل میز کې دیو بل مدد کوي الا تفعلوه کونک تاسو دا مدد ته چاته دي مسلمانانو تکون فتنتن پیدا بشي فتنتن قوت کو فر خلال ذ پرزم کا او فساد کبیر او فساد دی په کمزوري والی دی اسلام والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي وهاجروا هجرت کړی دی وجاهدوا فی سبیل الله جهاد کړی دی په لار د الله کې والذین اور هغه کسان آو او چټکانه ورکړي د دوی ته ونصروا هر قسم امداد د مهاجرو کړی دی اولئک هم المؤمنون حقا پس دا هم مؤمنان رښتینی دي لهم مغفرة دوی د پاره بخنا ورزق کریم او رزق عزت مند هم د رزق والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي من بعد پس د دوی نه وهاجروا هجرت هم کړی دی وجاهدوا معكم او جهاد کړی دی په ملګرتیا ستاسو کې د کافرانو سره اولئک منکم دا کسان ستاسو ندی یعنی ستاسو په شان دي دوی ته الله تعالی اجر نور کوي او چې فرق په کېشته چې اډم باندې ورسته او اولو الارحام یو نسب والا خپلوان بعض هم بعض د دوی اولا به بعض حقدار د بعضو ندی فی کتاب الله په وراثت کې چې کوم حکم د الله تعالی دی ان الله بكل شیء علیم الله تعالی په هر یو شی باندې عالم دی.